Bosgarren unitatea, C. Merkataritza gunea, iru. Gu ez gaude ados proiektuarekin. Merkataritza gunearen aurka gaude. Gure herria txikia eta zarra da, eta merkataritza guneak herriko estetika puskatuko du.